أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة طه ده بنزل سلوشتم آيات السخشرو پر بنزل سم آيات بانجل دا ختم شو. رب خدما قبل سر واضح دی چې د موسی علیه السلام د قصې جریان دی. قصه پر هغه ځای باندې ولاړ و چې الله تعالی و موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته دواړو ته نبوت ورلره ورکړي. باره ورکړي چې لاړ شي د فرعون خواته. هغه سرکشي کړې ده او سرکشي یې دونه اوشته رسېدلې ده چې د خدایي دعوا کړې او هغه ته ډېر نرم خبر وکړي. نو کېدای شي د دې نرمۍ د وجبه داستی سپند او نصیحت قبول کړي. یا به د الله تعالی څخه بې بېره په زړه کې ورولویږي. اوس نو دغه ځای باندې خبره ولاړه ده چې نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نو څه وویل الله پاک؟ قاله دی دواړو وویل. دغه ځای ترجمه ده. قاله تسمیه ده، معنا دی دواړو هارون او موسی. معنا موسی علیه السلام نو دغه شلیت څه خبره نو هغه دی ولاړې باره واخلي. هارون یې خبر هم کړي چې ته زما سره نبي یې. هله هغه څه وحیې وکړه. نو دی دواړو ربنا ای رب زموږ اننا بېشکه موږ نخافو موږ بېرېږو ان د دې څخه یفروته چې دی به سرعت و چابکي وي کې ډېر تجاوز بوکي علینا پر موږ باندې. نو چې موږ ورسو نو موسی علیه السلام خو د پخوا څخه له عدلته هغه یو پیښه کړې وه. او بل دا دی چې زه د داعي په توګه ورسم فرعون ته وایم چې ته راسه د الله بندګي وکړه. هغه په ګرد ملک باندې ځان منلی دی چې زه خدای یم. نو هغه به ما د خلکو پر چم وینم ځکه ته نه پرېږدي. د خولۍ چلته به م نه پرېږدي. کېدای شي په خبره پوه شو چې هغه د خاصه خبره ده. افراط او تجاوز په دغه کې وشي چې معنا ما به د خولۍ چلته نه پرېږدي. مستي به مې مړ. نو دا دواړه به موږ په قتل ورسي. ته به دا سوال نه کوې چې بارا د رسولانو سره د الله خو د ځان بېره نه وي. هغو خپله وینه پر لاس اخیستي. دی دلته څنګه وایي؟ هغه د دې وجه وایي چې الله پاکه چې ستا چې کوم هغه مطلب دی هغه هدف دی په جزما په لیږلو کې خو هغه دا دی چې دا ستا دین خپور شي. خو دغه حکمت به یې پکشي کوي. ښه، نو هغه که به دي چې تر سره شي چې دا پر ما عمله وکړه زه ایسته کړم خو بېرته کار کریاب شي. معنا دلته باید داسې یو طریقه وسنجول شي چې دا کار کامیابه شي. نو د ځان د وامه یې دا خبره نه ده کړې. موږ بېرېږو چې دی به پر موږ عمله وکړي په قتل به موږ ورسي. معنا دغه مشین د دعوت دغه د طرز دعوت هغه به ختم کېده. دغه وجه څخه یې دا خبره وړاندې کړله. قاله دی ویل ربنا ای رب زموږ اننا بېشکه موږ نخافو موږ بېرېږو ان د دې خبرې څخه یفروته چې دی به چابک تجاوز وکړي په قتل سره علینا پر موږ باندې. او ان یطغ او ان یا د دې څخه بېرېږو یطغ چې دی به نوره سرکشي پسي وکړي. اوس خو لا مازې دغه خبره خلکو ته کوي چې زه خدایم. نو دا چې زه د الله تعالی دعوت ورته شروع کړم خو باره به خدای ته ښکنځل شي وکړي. خو بره په کوپر کې کوپریات شي شروع کړ دا توغیانو سرکشي دغه د نوره چې یعنی اوس فقط د خدای دعوا کوي وروسته به باره چې د زه ستا نوم ورته یادوم دی به په دغه باره کې بد بد نسبتونه وکړي نو دا به زه څنګه برداشت یوم چې وتا ته بدې خبرې کوي نو او ام یا بدا یا د دې خبرې څه بیرې یا طغا چې دی به سرکشي وکړي دا خو نو د موسی علیه الصلاة والسلام او د هارون علیه الصلاة والسلام د طرفه څخه الله پاک ته دغه یو دغه وړاندې شو درخواست وړاندې شو چې موږ پر دغه خبره بیریږو دلته اوس پر دغه آیات باندې سوالونه واردېږي هغه سوال دا واردېږي چې په تېر درس کې پرون موږ وویل چې د الله پاک ته د موسی علیه الصلاة والسلام ورته چې رب اشرح لي صدري وزما ځګر را پراخ کړه سینه مې را پراخه کړه چې د خبرو زغم را سره شي ويسر لي امري ما ته زما دغه د نبوت کار اسانه کړه واحلل عقدة من لساني بسرا ويلا يا را ويلا دا خبر بارا پك شكرارا چا على فاك فدا شكر جشم آيات كنتولي وقد اوتيت سؤلك يا موسى والستاس والدون قرد تاتا دارك والسما قبول سما نو چا اول تدد اساني خواست کرو چا على فاك ازما امر مات اسانك الا دا مرتولا چا كار تاتا دارك والسما بيا بيرا تمانا لك یعنی د خدای پاک پر خبره موسی علیه السلام باور نه درلود چې الله ورته ستاسو سوالونه مې قبول کړ درک ول سپورم نو چې دا کوم څه مسله اسانه دی چې بیا ودی وای چې انا نخاف موږ بیریږ نو دا خدای مانه چې سړی چا ته هر څونه ډاډ ورکړي هغه بیرندو کې پر د پر وعده باور نه و د موسی علیه السلام د الله پر وعده باندې باور نه پر دا قبلولو باندې د دې سوالو باور نه خو نو د نخافو خبر دې ته څه لپاره دې جواب دادی چې هغه سوالونه چې موسی علیه السلام کړو چې ماته د امر اسانه ته ما په باره کې کوم مشکلات را سره پایل هغه په دغه باره کې ولته دا خبرې ورسره ذکر کړې و چې وحل العقدة من لسان زما دغه مشکلات ګوره اور مې جبه ټوړي د خبره نسم کوله د جيب سمې د لکنت د غټه استکه معنا زه چې کوم مشکلات تر ما غره سجر کې په دغه باره کې د سوالونه کړو هغه الله پاک ورته ول چې تاسو سوالونه ما قبول کړ د فرعون په باره کې چې بیا ته مشکلات چې د جوړې په هغه باره کې موسی علیه السلام کله ویل چې دا اسبه خبره کوشي په هغه باره کې خو موسی علیه السلام نو چې د مشکلات مرا ته اسانه ده دلته چې دی بیریږي د فرعون د مشکلات څه چې هغه چې کوم مشکلات جوړی نو ګوره یو متکلم وي بل مخاطب وي الته خو موسی علیه الصلاه والسلام چې متکلم دی خپل مشکلات یعنی چې الله پاک ما کار ما تاسو ګوره یس سر لی او د متکلم په باره کې چې دی هغه ویل چې ما دا کار اسانه ک زما مشکلات که زه لرم ته د جیب کنور کې می سینه تنګیږي دغه چې دی دغه راته اسانه ک نو هغه الله پاک هغه خواستونه قبول کړ بیره چې دوی ته دا هغه دسنه وی چې او غسوال سره اړه لري دا به د مخاطب په باره کې چې دی خطاب ورته کوي فرعون ته ورزي چې دا هغه په باره کې کوم مشکلات دی او غس معنا بیرج ما دوی هم ویل چې هغه به یادیس تجاوز وکړي بار د مثال په تور ما به د خپلې و چل په نه پریږدي خبرو ته به مې نه پریږدي بیا به په شهادت ورسي یا به داسې سرکشي وي چې ستا په باره کې به دغه نور نور کفریات به راوایي دا سوال شو دغه یې جواب شو بل سوال بیرته پیدا کېږي هغه دا دی چې په دغه کې هلته په سوره قصص کې غالبا دی په سوره قصص کې په 50 آیات کې هلته داسې الله پاک ونه موسی علیه السلام ته وایي سنه شدو عقدودک باخی ژر دی چې موږ به ستا بازوګان ستا په ورور باندې درقوي کړو کدایس په خبره پوه شو لکه دلته چې ستا شابه پر درچنګ کو معنی خو د هارون علیه السلام په باره کې دا قصه التم راغلی ده د هارون علیه السلام په باره کې بنا موږ به ستا د بازوګان په د سره قوي کو پسې آیت وایي ونجعل لکما سلطانا او موږ به تیسته غلبه درکو غلبه به پر دشمن باندې درکو تیسته دواړو لره نو په هغه آیات کې خو هغه دی الله پاک هغه دی د سلطان وعده ورسره کړی من دا سوال بل تر هغه چې په هغه آیات کې چې دی الله ته دغه خبره ذکر شوی د چې تا د زګان د ستا په ورور قوی کم او تیسته دواړو ته به غلبه در لره درکو منا جعل لكم ما موږ به وګرځو تیسته سلطانا تیسته به غلبه در لره درکو خو هغه دی د غلبې وعده ورسره کړی ده نو بیا د ته د نه خافو مت څه مطلب دی چې الله وي زه غلبه ته در کوم دی زه بیرې هغه به پر معاملې او د سیب په هغه لري مړ یا به نور شیان ووایي نو بیر دې ته څه باندې چې دی کی د اوغه آیات څخه د اوغه 50 آیات څخه د قصص ام دغه سوال ده بیا راګرځي خو چې هغه دی هلته قسم دم د امداد چې معنی پر دشمن غلبه درکو هلته چې دغه ورته وي یوازې د مشکلات خو دې ځکه الله پاک قبول کړ خو هلته هغه خبره ورسره جوړه کړه خبرت دا سوال اگر زیاده در نخاپو بیر دید سنگ بیر اخوست دیدی چه اللہ ارتا ازیدی امداد کم غاجب بکوام جی پر دشمن او دیلو ازی بیریجم دا اغا جواب دادی چه ال تخمازی اللہ پا ذکر کسر ایوزای کلی جیم چه زستا پورور ستا بازگان قوی کم امداد در کم او تا چه غاجب بکوام دا مازی اللہ پا ایو آیات که مشت ذکر کلی چه ما داد بیو وعدی و سر کلی بی دا ذکر چه پا آیات که سر جوار اسو دا نمانا چه اغوار دوار چه دا وعدی که جا اللہ تیم پر یوزای و سر کلی پر یوزای نوی اغا وعده چه هارون علیه السلام زتا تدر کم چه ستا امداد که وکم پا هارون بانگی چه اغا بم ستا سر وزیر سر ستا سر برنبی سی اغا وعده یو زای و داد غلبه دای بیا بل وقت در کرده در گیه خوب پروست بیا علاو کنچ بیره رما برا بیا زتا تا چش در لرده کم غلبه در لرده کم نو اوغ ذکر چه بیچ پا ذکر که مانا پا آیات که پا یوزه که دوار ذکر سیوی جی دا پا ذکر که جوڑوالی دو وجود جوڑوالی نو پیدا که چه موجودی دل ام جوڑ پر یوزه دا خبری سرسی وی نوی اغا دا امداد چه زستا امداد معنا کوم څه معنا غالب کوم پر دشمن هغه وعده بل وخت سوی ده مازل ته سره یو ځای کړی و دا دواړه وعده علاوه ما کړی دي دا نه دی چې پر یو ځای میکړي هغه د امداد چې زه تا پر دشمن غالب کوم هغه بل وخت سوی ده دا خوب چې دا موسی علی السلام وړاندې کړی دي تر دې وروسته الله ورته چې زه ستا امداد کوم غلبه دې پر دشمن درلره درکو نه تاسو ادونه په جزای کې چې نه څوک وایي دی هغه ختم دي بیرته لازم ترجمه ده ترجمه دا ده چې نو دی خو دغه دی خبره وکړو موږ بیریږو چې دی به دغسې چل وکړي دا فرعون یا به وارده واره موږ در خبرې د مخله په شهادت ورسي او یا به داسې وکړي چې نوره سرکشي به شروع کړي په دا کفر کې به داسې بدې بدې خبرې کوي چې زه ستا نوم یادوم دی به ستا نامه ته بد نسبتونه کوي قاله الله پاک په جواب کې د دغه موسی او د هارون وویل ولا تخافه تاسې دواړه مه بیریږ اننی معکما اننی به شک زما عکما ستیس سره یم ګور بلکه دته د خوف وست د بعد او کوس چې ستیس سره نو اوغه چې ورج علکما سلطان الته ما غده ما زه د اغه مو د هارون د وعده سره چې هغه در وزیر کوم دغه سره ما زه جوړه ذکر کړه د کني په وقوع سره جوړه نه و په وجود کې چې سره جلا ولا کده هغه د دې چې د خوف وست الله او چې ستیس ملګری ستیس امداد کو قال الا ورتو لا تخافا تس دواړه مبيريږي انني به شک از معكم ما زست دواړه سره يم سي سره معنا څه ملګری يم امداد مدر سره دي پر غالب کوم نو د چاو چا په زين کې دا ور زمانه چې نه پوي او الا پاک ته چې په خبره دې د وخت به غزه شید کړه الله هو اسمع وارى اسمع زاوري دل کوم د فرعون یو خبر از ما سخر نه تیری زغ ټول شان اورم اسمع زاوري دل کوم د ارشي وارى زل دل کوم خو ارشي وینم منو دا به څنګه وسی چې دا به تشید کړی زبن له خبر ده مزه به ویل نه خبر خو دا شي شفاعت سره مونو دا سمع او د رؤیت د لیدو ده اسمع زاورم وارى او زل دل کوم فاتياه بیا امرتک فاتيا تسرع تبكي هو د تورسی تا گرد مکالمه دی گوره پر فرعون یو اصلی سوره واره خبر رو بیا ور فرسی دا فرعون تا فاتیا تش دواره ورسی هو دی فرعون تا فقولا تش دواره دش ورت ویس ورتا انا رسولا ربک انا بشک مر رسولا مر رسولان ربک درپستا دا خون اصلی چه دی رسولان دی تسنیه دا اغنون دا تسنیه پی زفت که حضب سوی دی ربک تا دا مزاب سوی دینا نو رسولان وس اغنون نور سر ویل کیج نلی کل کیج مش چه رسولا ورتا مر استاز وی ربک درپستا فا ارسل معنا بنی اسرائیل نو چه مر استاز وی درپستا نو تا تجبیه خب بیه بود یو خبر داده دا عقیدی اسلام بدی که دا خدای نشج دا سر او باشه دا جوګه چې تاسو په سر کې جګه کړل چې زه خدای خلک د ماته عبادت کوي خدای د عقیده مسله سو ده بل چې ظلم به ټول دا بنی اسرائیل د څه وخت د ځان لپاره مریان کړی دي د ګرد قوم خدمت پکې دی بس فضل ته خټې په پلکو خلک دا ټول د دې لپاره داسې غلامان ونه ول دا ظلم نو هغه د عقیده خبرې ته نه کړی ذکر هغه د ظلم خبرې ورته ذکر کړي چې فقط ټول موږ ساتره رسولان درپسته نو رسول درپ کو چې راځي خو عقیده راوړي نو عقیده اصلاح هم کوي په دازي من کې وسمه هغه د ظلم چې ظلم کم بل دې در ټوله کې هغه دار کم ټولېږي فارسل تولج معنا از مشتره بنی اسرائیل زمش قوم دی دا زمش سره ولی ژلی ژل څه معنا رای لا ته مچ ارزای به ول چې ارزای مو اړول ارزنګ چې وشه دو ته نور کار مو پدل په ارسل دغه باندې چې زمش سره ولی چې ما کبرت دغه د مثال په تور هغه د شام خواته اولته می به ول بیت المقدس خواته می به ول شاسی ترټوګي خود دی هغه دی نو هغه د کنعان علاقه ده او کدلې پاتې دل کبر زای کدل مطلب ته دا قید نه پورته کدا ظلم نه پورته فارسل تولى جماعنا زمش سر معنا زما ود هارون سر بني اسرائيل بني اسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذب تتعذب مورك وعذاب مورك وهم ديته تسد بردي بجد خدمته بيتي ايش ليش مزكين بدي كري باغون ام بكوي ده كور خدمتون ام بكوي تيار مريان وزيجو كريجن ودا عذاب مورك نو على باك دغ ورتو وعي چدا دا فرعون توارسی مگر اوس خو دا خبره چې مخکې وسوله چې ورته امر رسولان درپسته ناغه به وای چې ولزم اسیوان ته ما اسیوان ته ما ته وغزور زم یو انسان یم ته یو انسان ته به د الله رسول یې تر هغه له پر یو دلیل سره نو دغه علاوه ورسر مرګره ورته قد جئناک بآیت من ربک مردا دا غصب درواغ و دعوان نده کرده چه مردا الله تعالی رسولانی قد پا تاقیق سر جئنا مردا تکردی که و تاتا و دا پرعون توای بی آیتین پا یو دلیل پرداختل رسالات بانی من ربی که دا طرف سخه دا رب ستا استا دا رب دا طرف سخه مرش تاتا دلیل را وردی دلیل خما در طوله چه غدوی معجزی جی چه یو یجی با اغضادی بلا عصا دا اغا لکاره دا چه دا غدوی تورتو گره لکاره دا دلرگی چه دا سی وغر زی مارکیش نو او بلا غلاس دی چه دا سی دا سی نانا باسی چرای وستک سپینی زلیش نو برای دا دلیل ما امرا وردی دی نو دا عوا چه دا بلا دلیل مر نکو نو قد پا تاقیق سر جئنا مر را تکر دی که و تا تا بی آیتین پا یو دلیل پر یخپل رسالت من رب که دا طرف سخ درابستا پا پای که دا قیده ور تکشیر دوا دا قیده دا والسلام على من اتبع الهدى برد اسمه واشتن از نیروان سوالی چه برا وزر و بلا و لارم سلام علیکم ارتوه و تا قایده داسته چه والسلام و سلامتیا دا عذاب دا الله دا قهر دا الله على من پر حقا چه بایده دا سلامتیا اتبع چه اغا تابع داری کری الهدى دا هدایت و دا حق دا قانون دی چه ارچه دا حق لاره کنگر کرده الله دا قهر اخلاص دی نو وس دا مش حق د ثراور له وس چې خوښ خپل د کده حق لارې څنګه کده الا د قهر بخلاص او کچيري تشکه تهذيب کده حق نبات ته عذاب ګور دا والسلام على من تبع الهدى دا د رخصت د پاره ودی چې د رخصتیږي دا د دغه د پاره وچ معنا وس ام خبر وسره شروع ده د فرعون سره چې د شه پوک چې قاعده ده حرکت څوک دا الا د قهر خلاصي چې د هدا متابعت وکي نو وس ته ما دا خبر وکړ څنګه یې معنا متابعت کې کنه والسلام سلامتی دا چا څخه دا قهر څخه دا الله دا عذاب دا الله دا علامه تر هغه چا باندې دا اتبع چا هغه تابعداری کړي الهدى د هدایت تابعداری کړي ان قد اوحي الينا بل دا خبر بصورتو کې چورتا بل قاعده دا د چا ته په وحي کرا غلې ده ان به شک مش قد په تحقیق سره اوحي وحي کړه سوی دا الينا ومشت دا کوم خبر ان العذاب على من كذب وتولى دا راته سوی ده چې ان العذاب به شک عذاب هغه عذاب د قهر یادو تا علامه پر هغه چا باندې دې کذب چې هغه تکذیب وکړي د حق وتولا مخزنی واړي نو دا دوی قاعده ورته کشیر دا مخ کدا یې سیس په مضمون وو په یلی او مساو او دغه ته هارون تعالی پاک په چور سي دغه دوی قاعده ورته کشیر ده چې د الله د قهر څوک خلاصيږي چې د خدا متابعت وکي او بل علامات دا وحیم کړی دا قاعده امر شو چې د عذاب پر هغه چا دي چې تکذیب وکي او مخ واړي وسته کبا پاکه تر او د خدا متابعت کې سلام ځان تر اولې معنا دا د قهر ځان خلاصه او که تکذیب ته ولي کې عذاب ته ځان چمګي دا څه دا خبره دا غره کوم بل راو کدا یې په مضمون ته چې په دې لیاس نو چې ان ان به شک مش قد اوحي وحسد الینا ومشت ان العذاب پر دغه ان العذاب ځ خبره عذاب دا دی پر جزا اسوار واری گیش چی داغ آیات کریمه تا چی وگره چی ان العذاب بشک عذاب علاما پر حق چا بانی دی کذب چا غد تکذیب کری بی مانا دا حق درواغ گرنلی بی مانا کتاب الهی درواغ گرنلی بی رسول درواغ گرنلی بی و تولا او مخ دا حق ارولی نخو عذاب داغ تورکول کیش داغ دا امت مسلمه گناکارا چی مسلمان دی مثلا شراب کرده. مسلمان دی لاین کده زنا کی یا بلګونه بلګونه کی هغه ته عذاب الله نور کی ولې دی د حق تکذیب کی په بعد ارزنا کار چې دی د ارلو چې دی ار شراب خور شي شورتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بری پر سر وشتو ګسلا شورت قران نه یې پر سر وشتو ګنه نو زما دی زمړ کی خدا غدی مومن به هیڅ شان ګرځم چې تکذیب د کله کړی دی کوم دی چې مثال په تور د نبی علی السلام یا د قران یا د الله صد مخ اړول خو ګناي کی په اعمال صالح اعمال نکي نو دا د عذاب خلاص دی خدا غایا کی دلیل دی چې ان العذاب به شک عذاب چا دی چې تکذیب ته ولا و کی معنی ته کافر شو عذاب ورکول کی ته کو پر او دی خو ته کوم دی چې عذاب ورکول کی دا سوال دی نو د دې جواب دا دی ماته د قهر توري سره پښې شو چې ان العذاب د الف لام کا کی چی دی عوض د مذاکله هي څه دی چې ان عذاب القهر خبره ته متوجه عذاب د قهر چې دی هغه خاص پر چا دی پر قزه به وتواله یو عذاب دی د تطهیر د فار د پاکی د فار هغه عذاب او عشان ته امر کول کی نو سوال ختم شو یعنی عذاب د اور د وخت سم دی کافر چې ودو ژغ تور لوی ژغه د څه خاطره د عذاب ورکول کیږي د الله د قهر د خاطره چې الله په غضب دی چې الله پاک ته دغه کار ورته دی هغه چې د ژغ تور اچي هغه د قهر پر بنیاد راځي دا بل مؤمن چې دی د ګناکار لړو چټو دا چې اچي د قهر د خاطره نه ورته د تطهیر د پاره لکه اوس پنځه چې زنګ پیړي برای و دغه اینګرې وکړي ته واچي نو دی دا اور تر چې د څه د پاره خبره چې دوه چکه شکه کش پیل د زنګ ګرد په واسطه په اوس په پاته چې دا غره کوي دا ګناکار مؤمن چې عذاب تور اچي هغه د څه خاطر هغه د پاره د تطهیر نو عذاب د قسم سي او عذاب د قهر سو یو عذاب د تطهیر سو نو ګناکار دلته ځان نس خلاص ولا چې بل ما دوه خپل ولا کور چې خو غدي الله وي چې عذاب خو پراغه چا دی چې هغه سره د شي اندر واغ بولي د جن او د رسولان او د کتابونو د درواغ بولي بر خو عذاب الله کی زه خو درواغ نه بولم زه خو هیڅ ګنای کوم نو موږ دته د عذاب سره د قهر عذاب شو شو چې هغه الله تعالی هغه د قهر عذاب خاصه کافر د پاره بولي ستاده پاره چې دی عذاب شته هو هغه عذاب خود نس چې فرعون تور کول کی جابو جیل تور کول کی په کو پر مرګ هغه عذاب خو قهر دی ساده فار چې عذاب سره هغه عذاب د تطهیر دی تطهیر دی پاک یی د ګناه څخه نو دا سوال دلته په جزي کې غټ سوال دی دا به تاسو زده کی نو په ترجمه کې به دې شو چې موسی او هارون او الله پاک ول تد بش ورته چې اوح یا الینا مش ته وحی سبب د څنګه چې ان العذاب به شک عذاب د قهر دا علامه پر هغه چا دی کذب چې تکذیب کړي دروغ غړل کړي د رسولان او تولا مخ اړولې د حق څخه انو ګټه دا خبره د شراله چې الله خود وروسته دغه فلشتي شورسي وده ته دارک هم وایس د سټي وای قالت من ربک یا موسی چې زم د قران د غټ غټ سرخیانه وای تفصیل نه وای وس نو دغه ځای قران دا ګرد خبره کوي چې باران موسی و علی السلام او هارون علی السلام صلی الله سره وکړي مشوره سره وکړي چې دځ کور روان سوار شي هغه د تک خبره ګرد پاته شه د فرعون خبره شه یې دی ګوای کوار د ورته وی وای ورته ودرې ته دا خبره د پسې قالت څخه د فرعون خبره شروع کیږي دی ور له دغه خبره چې الله څنګه ورشو یو پراغه راکمې د فرعون په حضور کې وړاندې کړه قال فرعون ویل فمن ربكما يا موسى فمن صوت دي ربكما رب ستاسي يا موسى اي موسى دا ستاسي رب چې را شولې وای چې ته دا رب خبر کې دا څوک دی وس خو ورغلی دوه نفر دي یو موسى دی یو هارون دی او دا فرعون یوازې د موسی سره خبر کې د جیت سواج سولم دا غوجه دا چې د یوازې د غسر خبر کې د موسی علی السلام سره چې یاد دی وجه چې د موسی علی السلام د رسالت پر بنیاد خو اصلي ابل خوچدی وزیر دی بچا وزیر چې وزیر ته ولاړ سي چې یو ملک سره اړه خبره کوي نو خلک دا بچا سره کوي وزیر خود د سره یو معاون دی دته به پته وکړي او خبره بور سره کوي نو فرعون دا خبره درک چې دا د رسالت دعوه په اسالت څوک کوي موسی علی السلام کی د بجې دغه څه بدرګه دی ور سره دی نو خو جبه را ورته کني دی خو دوا وره ویلي دی ان دي خطاب او کی فمن څوک دی ربکما رب سیس د دوا یا موسی ای موسی خبره موسی ته متوجه سو سیس د دوا رب څوک دی نو موسی ویلی واجب مخاطب کی چې اختاب ویلی یوازې واغه تو کې دغه واجب ما در کوله چې اصلي خو رسالت د کار دی خو رسول وار رسول سو یوار دوار دی د ابل خمازه معاون دی یو واجب سو بل واجب داس ولا چی د د په خوانی تعلق خود موسی سره خو موسی علی السلام د په کور کې لوی سوی موسی علی السلام په کې کې د تمړی کړو تل دی د اصلي تعارف ته چا سره د موسی سره دی نو زموږ څه کوه ته چرته یو زور شناختای بل نه بلدی نو موږ ډیر خبرې د چا سره بارا کو دا غزاره شناخته سره کو ابل ته نو د قرار قرار مقدمه جوړ په پای کې دا تعارف حاصل کو بیا خبره کو نو دلته دا وجه هم چې زور معرفتم د موسی سره خو دی یا موسی ورته وایو درای مواجه دیش ده چې موسی علی السلام شروع د خبرو د کړي و شروع په هارون نو کړي د کړي و نو چې ابتدا د کلام د کړي د هم خبره ده تکیر کزاړه تعارف ته وریم خبره ده تکیر کدی رسالت و اصل والی ته وګړي چې اصلي رسول دی هم و د تکور چې نو ځکه هارون ندی وسر مرګري کړي یوازې موسی و ته خطاب وکړو ول فمن شخص دی ربکما رب ساسیا موسی موسی قال موسی علی السلام جواب وکړ ول ربنا رب زمج ته یواز وی مرد بیا ده نو موسی علی السلام د حکیمانه جواب ته ګوري ته وی ما ته واستاو د رب شو کی از ما واستاو د ګور د رب چې دی الله پاک دی یو سر مرګی ته ته څه ځان ته خدای زغه یم. قال موسی علی السلام ربنا رب زمر معنا دو موږ یو ته دا نور خلق زمر د ټولو رب چې دی الذي هغه ذات دی اعطا كل شيء خلقه اعطا چې ورکړی دی كل شيء وهر شته خلقه جوړ دا هر شي ته هغه جوړ د دور کړی ګوره د خلقه او هوته مزاف کی ملاقاتی په جبه ته پویږي د د جوړ د د جوړ څه معنی دی هغه جوړ چې د شان سره مناسب دی هغه ور کړی ستا جوړ څه معنی ولې ستا ګور خو ستا سره مناسب دی وم تا ته د ستا مناسب جوړ در کړی دی ما ته زما سره د زما مناسب جوړ را کړی دی پسته پسته د مناسب جوړ ور کړی دی د خلقه هو خلق دا هغه اعطا ور کړی دی کله شي او هر شي ته خلقه هو خلق دا هغه شي معنی چې دا هغه شي سره مناسب ثم هدا بیا یې هدایت کړی دی ته اوس ګوره تا به میژې نه لیدلې دی مثال په تور چې میژې کې دی دغه خوري جواري خو درته ورته ولای سرکۍ میژې دی په دغه خوږو پسې ګردومر ګرځي دی خپل په فائدې من شي پسې ګرځي بل غټ غټ شان شي بیا دی هغه بیا مثلا جواري ټولې خوري نو غوښ بیا نه خوري بل شي بیا دی غوښ خوري دی مثال په تور واښه نه خوري وس چغال واښه نه خوري چغال په غوښ پسې ګرځي زمرې چې دی واښه نه خوري هغه په غوښ پسې ګرځي دا د دې فائدې شي دا شیان د تورشی انسان دی ګوره د زار شیان نه کړی ګرځي په جندلې چې دا زار دی دایم بیا وژ حتی حیوانات هغه رقم دي ګندې یو رقم واښه دی د لې مصر واښه دی پر داسې کانو یشي دا زار جن شي دی که هر حیوان نه خوري وژنه دا حیوانات ورلکه بسن ورلکه ساکن نه کوي وسو چې چاته چا در وښه او دا سړی وژنه دا حیوانات هغه زار جن واښه نه خوري دا نور خوري کچیر یو وخت احیانا خطا وژنه مړی کی څه موږ به جره برخه دا ګډیر نو دا چې دی ګندرې دا ګنې نه بولې دا یوه دی ګندرې و دا ګنې ته وای ګندرې دا ګلان چې کی دا یو درخت ده شنه سر او کار زرغونه ولاړې دا نو دا که دا حدا تورې دا د جسمو بیا حدا هدایت کی دا هر شی چې په حیوانات کې وکم کار ته خپل د منافع او د مصلحت وشي ته هدایت کړی الا لار ورته شو یا دا راغل عربانیږي نو دا دوه کار چې کی چې هر چاته دا غو مناسب خلق ور کړی دی جوړ او هر چاته د هغه مناسب هدایت کړی چې دغه دغه شانس ته د ګټ کې دغه کوا دغه خورا دغه مکو کله یې په مضمون ته پوهیږي زما رب دغه وس دغه خبر وای فرعون ته ذکر کړی وای فرعون چې و په په دې خالق چې هغه صانع دی په هغه باندې قائل و خبر پوه شو فرعون په دې صانع باندې صانع دا باندې چې دا جهان یې جوړ کړی په دغه قائل و منی د ربوبیت په درجه کې چې رالی برای ځان خدای بلی برای د تصرفات نه برای د ځکه و منی دا تصرفات نه ځکه مو وسلم مکه مشرکان چې و وګو چې دا شرک و د سینه ولې چې دا جهان دا بت پیدا کړی دا غلطی خو غو نه کوله غو خو په دا تصرف په عبادت کې شرک و برای و دغه شانت د ربوبیت لرو کاوه نو دلته دا فرعون د دغه قائل په دغه د خبر ورته راپورته کړ برای زموږ رب زموږ پالونکو یو متصرف هغه څوک دی چې چاته سره منی چې هر شي ته خلق ورکړی دی جوړ او الله تعالی کړی دی او هر شي ته هغه د مصلحت شان ورشوول دی دا هغه زموږ رب دی نو هغه و فرعون فقائل و نو په دغه د خبر ورته ذکر کړل نو دغه ځای پوری د موسی علی صلوات و سلام او د هارون علی صلوات و سلام راتک بیان شو چاته او فرعون ته چې دغه خبره علا ور وشو چې ورسی فراتک دی او مشکل ته نو دی بارل دې سنې چې خبره ته مونږ نه پریږدي هغه علا پاک ورته بر انني معکما بروز چې سرم الغرامه زه خبره اورم زه وینم هغه کار نه شي کولای ورسی خبر ورته وکي خبره امر وشو چې دغه خبره ورته وړاندې کی هغه خبره دی وړاندې کړل اگر قانونی ورته بیان کی چې کته چیری د خدا مطابقت کې سلام بتا تر رسید الله د عذاب قهر سره بخونګی شي او کچیر ته ولا او سرکشي کې عذاب قهر درته ګوري او بل دا خبر ورته وکړه چې دا معنا دارا بو باندې هغه بار دستي دا خبر پښتنه زنه خو بار دستي سراب څوک دی دې خپل شراب هغه څوک چې چاته منې د مثال په تور چې هر شی پیدا کړی دی او هر شی ته هدایت کړی پسې نو د فرعون سوالونه بار پر وریږي دا مکالمه ورسره کې الله عزوجل مجددي دليل سخوة ساكي وآخر دعوانا الحمد لله رب